ale nie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Cześć, teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. Wieczorem biorę suplement diety Valerian Sen. Tabletki ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 9 sierpnia, jest 17. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Polak poleci w kosmos, weźmie udział w misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Specjalne tablice informacyjne na granicy z Białorusią instaluje Litwa. Mają przypominać, że wyjazd na Białoruś może być dla Litwinów niebezpieczny. Turyści chętnie odwiedzają Małopolskę. Na półmetku wakacji to wzrost o 150%. Polski astronauta weźmie udział w misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, przekazał minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. To efekt dużego zaangażowania Polski w rozwój Europejskiej Agencji Kosmicznej, a także szansa dla polskiej nauki. Europejska Agencja Kosmiczna oraz Axiom Space, amerykańska firma działająca w branży kosmicznej, podpisały porozumienie w sprawie lotu na ISS, poinformował dziś minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Zadaniem Polaka na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej będzie testowanie najbardziej zaawansowanych technologii polskich przedsiębiorców oraz realizowanie eksperymentów. Od dzisiaj mamy już pewność i gwarancję, że drugi w historii Polski nasz astronauta będzie uczestniczył w misji kosmicznej na orbitę. Nie znamy jeszcze dokładnej daty lotu oraz nazwiska astronauty. Głównym kandydatem jest rezerwowy astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej Sławosz Uznański. Do tej pory jedynym Polakiem w kosmosie był Mirosław Hermaszewski, który latem 1978 roku spędził na orbicie blisko 8 dni. Przemysław Lis, Polskie Radio. Rośnie liczba krajów, z których pochodzą osoby próbujące przekraczać granicę z Białorusi, informuje rzeczniczka komendanta Głównego Straży Granicznej, porucznik Anna Michalska. W rozmowie z TVP Info zaznaczyła, że funkcjonariusze straży notują nawet 300 prób przekroczenia granicy w ciągu doby. Nie jest to oczywiście taka skala, jak było to w 2021 roku, kiedy takich prób było nawet 800. Dzięki barierze elektronicznej my dokładnie identyfikujemy podejścia pod linię granicy, ale też próby przekroczenia, kiedy nawet możemy osobę zatrzymać już przy linii granicy po stronie polskiej. Jest duża różnorodność, jeżeli chodzi o obywatelstwa. W 2021 roku to było kilkanaście obywatelstw, głównie obywatele Iranu, Iraku. W tym roku, jak i w poprzednim, to są obywatele z prawie 50 różnych państw na całym świecie. W związku ze wzrostem liczby prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi, komendant główny Straży Granicznej wystąpił o przesunięcie na ten odcinek dodatkowej grupy 1000 żołnierzy. Litwa instaluje na swoich przejściach granicznych z Białorusią specjalne tablice informacyjne. Mają one przypominać, że wyjazd do tego kraju może narażać ich na niebezpieczeństwo oraz próbę werbunku ze strony białoruskich służb bezpieczeństwa. Litwini podróżują na Białoruś nie tylko w celach służbowych. Wielu z nich ma tam rodziny. Litewski MSZ od wielu miesięcy odradza swoim obywatelom podróżowania na Białoruś. Całkowity brak praworządności nie pozwala liczyć na uczciwy proces czy dochodzenie sprawiedliwości. Mówił dzisiaj podczas prezentacji tablic na litewsko-białoruskim przejściu granicznym w Miednikach wiceszef resortu Mantas Adomienas. Szef litewskiej Państwowej Straży Granicznej Rustamas Lubajewas powiedział, że na Białoruś jeździ średnio miesięcznie ponad 50 tysięcy Litwinów. Część z nich białoruskie służby próbowały zwerbować. Posiadamy informację, że obywatele Litwy proszeni są o wykonanie określonych zdjęć, rejestrowanie ruchu jednostek wojskowych czy fotografowanie określonych obiektów. Litewskie władze przypominają, że reżim w Mińsku prowadzi agresywną politykę wobec swoich sąsiadów, a to przyczynia się do destabilizacji sytuacji bezpieczeństwa w regionie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Siły zbrojne Ukrainy uderzyły na stanowisko dowodzenia armii rosyjskiej w tymczasowo okupowanej Nowej Kachowce w obwodzie chersońskim. Obecnie ustalane są informacje na temat zakresu szkód i ofiar. W Nowej Kachowce znajdowała się zapora i elektrownia wodna na Dnieprze, którą w czerwcu wysadzili Rosjanie. Spowodowało to śmierć przeszło 1000 osób i katastrofę ekologiczną o niespotykanej skali. Na wzrost liczby zagranicznych turystów o 150% wskazują dane zebrane przez Małopolską Organizację Turystyczną na półmetku wakacji. Tylko w lipcu region odwiedziło 165 tysięcy gości z zagranicy. Najwięcej jest Niemców, Amerykanów, Brytyjczyków, Słowaków oraz Włochów. Dyrektor Małopolskiej Organizacji Turystycznej Grzegorz Biedroń zwraca uwagę, że liczba zagranicznych turystów przełoży się także na większe przychody dla regionu. My oceniamy, że średnio jeden turysta zagraniczny w roku ubiegłym wydawał w Małopolsce ponad 1800 zł. W tym roku pewno to już jest kwota 2000 zł. Dlatego szacuję, że te wpływy od turystów zagranicznych zwiększą dochody Małopolski w tym roku dodatkowo o kolejny miliard złotych. Według szacunków Małopolskiej Organizacji Turystycznej region może odwiedzić więcej gości niż w rekordowym 2019 roku. Wtedy Małopolskę odwiedziło 18 milionów turystów, w tym prawie 4 miliony z zagranicy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wyglądam przez okno. Za naszymi oknami na Myśliwieckiej padać, no raczej przestało. To wszystko odsunęło się już w tej chwili nad północno-wschodnie Mazowsze, bo to w tym kierunku wszystkie te mokre chmury się przemieszczają. Sporo ich także na Śląsku, na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu, a także nad samym morzem. No to wszędzie mokro, mokro i jeszcze raz mokro. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a w Tatrach deszczu ze śniegiem. Miejscami głównie na południowym wschodzie i północy kraju burze, lokalnie burze z gradem, ale drobnym, od 17 stopni na północy do 22 na południowym wschodzie. Jutro zachmurzenie okresami duże, miejscami głównie na wschodzie i na północy przelotne opady deszczu, na krańcach południowo-wschodnich możliwe również burze, od 20 do 22 stopni na termometrach, wiatr słaby w burzach i nad morzem. Może powiać nieco mocniej, ale tylko chwilami. Anna Regulska za konsoletą, Paweł Turski za szybą jako wydawca, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3, przed mikrofonem Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Dzień dobry Państwu, jest 7 po 17. Yeah. 10 minut po godzinie 17. Tu trójka, audycja popołudniowa. Proszę Państwa, teraz rzut oka na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Tam od początku inwazji na Ukrainę kremlowski reżim wywozi ukraińskie dzieci z terenów czasowo okupowanych w głąb Rosji. Do tej pory udało się odnaleźć prawie 16 tysięcy dzieci, z których część już wróciła na Ukrainę. Wywózka dzieci, łączenie ich z rosyjskimi rodzinami oraz antyukraińska indoktrynacja zostały uznane przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze za zbrodnię wojenną. Sędziowie nakazali w związku z tą sprawą aresztowanie Władimira Putina. Maciej Jastrzębski. W ocenie radnej z Mariupola, Kateryny Suchomlynowej, deportacje, przede wszystkim deportacje tego, co każdy naród traktuje jako swój skarb, czyli dzieci, to próba wynarodowienia Ukraińców, zniszczenia ich kultury. Tak, znajdź się... Tak, po co Rosjanie to robią? Ano, żeby terroryzować miejscową ludność, a jednocześnie rusyfikować okupowane tereny. Deportują tysiące Ukraińców, a na ich miejsce już teraz przywożą swoich, Rosjan, lojalnych wobec kremlowskiego reżimu. Ci prokremlowscy Rosjanie będą tam robić wszystko, czego zażąda od nich putinowska władza. Dodam, że takie działania, przede wszystkim deportacje, są zbrodniami wojennymi, jakie Rosja popełnia wobec ukraińskiego narodu. Nie wiadomo, ile dzieci zostało deportowanych. Mówiąc wprost, ukradzionych Ukrainie i wywiezionych do Rosji. Według obrońców praw człowieka chodzi o tysiące. Jedne trafiają do rodzin zastępczych i są wychowywane na Rosjan. Inne mieszkają w specjalnych obozach, gdzie są indoktrynowane. Reżim wpaja im nienawiść do Ukrainy. Wreszcie część dzieci i ta praktyka na terenach okupowanych trwa od 2014 roku, od aneksji Krymu, trafiają do szkół zmilitaryzowanych, a po osiągnięciu pełnoletności wcielane są do armii i wysyłane na front, aby walczyły przeciwko swoim rodakom. Rosyjski publicysta niezależny Aleksandr Niewziarow jest zdania, że człowiek, który działa w taki sposób jak Władimir Putin, jest nienormalny. Człowiek, który prowadzi taką wojnę, nie wie ani co to jest ból i cierpienie, ani współczucie i poczucie winy. On nie rozumie, co robi. Przypuszczam, że on żyje w świecie swoich historyczno-filozoficznych książek, gdzie żołnierze to tylko litery na kolejnej stronie. On rzeczywiście jest nienormalny. Prezydent Wołodymyr Zełenski niedawno informował, że w wyniku wojny śmierć poniosło kilkaset dzieci, a ponad 1000 zostało rannych. Ukraiński przywódca oświadczył wtedy, że Rosja odbiera dzieciom prawo do życia. Prawo, jakie Rosja zabrała... Zabrała je co najmniej 483 ukraińskim dzieciom. Nie należy mówić, że te dzieci stały się ofiarami rosyjskiej agresji czy też konfliktu zbrojnego. Nie, to Rosja zabiła te dzieci. Według władz w Kijowie około 200 ukraińskich dzieci zginęło walcząc przeciwko Ukrainie w trwającej obecnie wojnie, zarówno z własnej woli, jak i przymuszone do tego po wcześniejszym poddaniu ich prorosyjskiej indoktrynacji. W zbrodnie wojenne przeciwko ukraińskim dzieciom bezpośrednio zaangażowany jest szef Komitetu Śledczego Rosji Aleksander Bastrykin. Napisał o tym amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Według analityków portalu Wiorstka Komitet Śledczy objął patronatem dzieci wywiezione z Ukrainy i umieszczane w domach dziecka. Komitet Śledczy miał też skierować swoich funkcjonariuszy do domów dziecka, gdzie wręczali oni dzieciom prezenty oraz zachęcali do wstąpienia do korpusu kadetów, czyli specjalnych rosyjskich szkół wojskowych. Maciej Jastrzębski zajął się tym tematem. Zapraszamy do trójki. Audycja popołudniowa na zegarze 13,5 minuty po 17. Daria Zawiałów. Dario Zawiałow i Dawid Podsiadło w duecie. Zapraszamy do trójki. Dziś w audycji popołudniowej pytamy, czy dawać dzieciom smartfony. Ostatnie badania mówią, że dzieci coraz wcześniej zaczynają się uzależniać, no ale takie badania są nie tylko u nas. Anglicy przeprowadzili badania na temat skutków używania nadmiernego telefonów przez dzieci. Wyszło tak: otyłość, cukrzyca typu drugiego, zaniki mięśniowe, wady postawy. Sami rodzice kochają smartfony i gapienie się w to pudełeczko, a dzieci im przeszkadzają, więc dadzą takie samo pudełeczko dziecku, mają spokój święty. A no właśnie, czekamy, aż ktoś wreszcie sam uderzy się w piersi. 2 2 7 3. W audycji popołudniowej Days are forgotten. 21 minut po godzinie 17. Zapraszamy do trójki. Proszę Państwa, Polska wysyła wsparcie dla słoweńskiego rządu. Nasi żołnierze będą walczyć ze skutkami powodzi, jaka nawiedziła ten bałkański kraj. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zdecydował, że na Bałkany pojadą polskie wojska inżynieryjne. Jesteśmy gotowi wysłać do Słowenii około 50 żołnierzy i sprzęt, poinformował dziś w trakcie briefingu prasowego szef MON-u Agnieszka Drążkiewicz. Polscy żołnierze z wojsk inżynieryjnych mają zdolności, aby skutecznie wspierać Słowenię w walce ze skutkami powodzi, ocenił minister Mariusz Błaszczak. Jesteśmy gotowi, żeby pobudować most w Słowenii, w miejscu wskazanym oczywiście przez władze słoweńskie. Jesteśmy gotowi, żeby wystawić 50-osobowy skład. To taki skład, który jest potrzebny do tego, żeby pobudować właśnie most we wskazanym przez władze słoweńskie miejscu. Szef MON dodał, że lada chwilę na Bałkany pojedzie grupa rekonesansowa. Skonsultuje się ze słoweńskim rządem co do dalszych działań. To Słowenia jest państwem, które się zwróciło do Sojuszu Północnoatlantyckiego z prośbą o wsparcie. My w ramach naszej solidarności sojuszniczej, w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego jesteśmy gotowi takiego wsparcia udzielić. Minister przypomniał też, że nasi żołnierze z wojsk inżynieryjnych są doświadczeni, jeśli chodzi o działania pomocowe w sytuacjach kryzysowych. Wiedzą o tym doskonale mieszkańcy Warszawy. 3 lata temu, kiedy to nieczystości wylewały się do Wisły ze względu na nieudolność prezydenta Trzaskowskiego. Wtedy został pobudowany most pontonowy przez polskich saperów, a więc jesteśmy gotowi pobudować taki most na przykład w Słowenii, żeby w ten sposób złagodzić skutki katastrofy naturalnej, jaka dotknęła Słowenię w postaci powodzi. Wojska inżynieryjne intensywne działania prowadziły także w trakcie Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w Polsce w 2016 roku. Oddziały saperów sprawdziły wtedy m.in. blisko 200 hektarów terenu, gdzie odbywał się młodzieżowy zlot. Żołnierze oczyszczali teren z ewentualnych niebezpiecznych przedmiotów. Zbudowali też kilka tymczasowych przepraw. Słowenia, do której lada dzień pojedzie nasz kontyngent, od kilku dni zmaga się z powodzią. Rząd w Lublianie poprosił państwa unijne o pomoc w walce ze skutkami wielkiej wody. Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Tu Trójka. Audycja popołudniowa. 23,5 minuty po 17. And boiling diesel, steam at 45 degrees. The time has come to say face fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact's a fact. Belongs to them. Let's give it back. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert, a do tego do 40 lat 0% przy zakupie produktów w promocji. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniatobenzylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile rodzajów grzybów powoduje grzybice stóp. Dermatofity, drożdżaki, pleśnie i wiele innych. Lecząc grzybice, sięgnij po Stepper Pro. Stepper Pro zapewnia prawidłowe leczenie grzybicy dzięki wyjątkowo szerokiemu działaniu na różne rodzaje grzybów. Stepper Pro. Szerokie spektrum leczenia grzybicy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram kremu zawiera 10 mg glifosazolu. Wskazania: miejscowe leczenie zakażeń grzybiczych skóry wywołanych przez dermatofity, drożdżaki, pleśnie i inne gatunki grzybów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Zbliżamy się do 17.30. Rzućmy okiem na to, co dzieje się na naszych drogach i ulicach. Kuba Domoracki, Polskie Radio Kierowców. A na początek autostrada A4. Tutaj pojawiły się utrudnienia pomiędzy węzłami Ruda Śląska i Chorzów. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. I na 327 kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic. Utrzymują się tam spore spowolnienia. Na A4 zdecydowanie wolniej jedzie się także na wysokości Krakowa i to w obu kierunkach. A podobnie jest na budowanym fragmencie S1 pomiędzy Dąbrową Górniczą i Podwarpiem oraz na podhalańskim odcinku Zakopianki. Zatłoczona jest też autostrada A2 na wysokości Grodziska Mazowieckiego w stronę Warszawy. Na trasie S7 pomiędzy Płońskiem i Mławą auto osobowe zderzyło się z ciężarówką. Na węźle Strzegowo-Południe jezdnia w kierunku Gdańska jest całkowicie zablokowana. Służby kierują ruch na objazd. I jeszcze tragiczny wypadek na Krajowej Dwójce w miejscowości Stare Iganie niedaleko Siedlec. Doszło tam do przewrócenia się motocykla. Niestety życia kierowcy jednośladu nie udało się uratować. Obowiązuje tam ruch naprzemienny. 17.30 minęła, czas na serwis Trójki w skrócie. Anna Kowalik-Brankati. Ataki dronów na Moskwę będą coraz częstsze, powiedział doradca prezydenta Ukrainy. Michał Podoliak dodał, że ostatni atak jest dowodem, że prezydent Rosji Władimir Putin coraz aktywniej i wytrwalej przenosi wojnę na własne terytorium. Zagraniczne media podały, powołując się na władze Moskwy, że pod miastem zostały w nocy zestrzelone dwa drony. Wojciech Andrusiewicz odchodzi ze stanowiska rzecznika Ministerstwa Zdrowia. W resorcie był rzecznikiem od grudnia 2019 roku, jeszcze za kadencji Łukasza Szumowskiego. Wczoraj do dymisji podał się minister Adam Niedzielski. Na jego miejsce zostanie powołana posłanka Katarzyna Sójka z Prawa i Sprawiedliwości. Na Białorusi w ciągu 3 lat po rozpoczęciu protestów 9 sierpnia 2020 roku milicja i KGB zatrzymały ponad 46 tysięcy osób w ramach represji politycznych. Represje nie ustają. Każdego dnia organy karne reżimu zatrzymują ludzi. Blisko 1500 więźniów politycznych jest ciągle za kratami. Najmłodszy z nich, Arcjom Wajciechowicz, ma 15 lat. Najstarszą jest 75-letnia Natalia Taran. Minister kultury Libanu złożył wniosek o zakazanie premiery filmu Barbie. Twierdzi, że film promuje homoseksualizm, a także wartości sprzeczne z wiarą i moralnością. Minister przekazał libańskiej ogólnej agencji ochrony, która odpowiada za cenzurę w kraju, wniosek o podjęcie niezbędnych działań w celu zapobieżenia projekcji filmu. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 18.00. Sport w trójce. Trójce, Krzysztof Łoniewski. Wczoraj Raków, dziś w eliminacjach europejskich pucharów grają piłkarze Pogoni Szczecin. W pierwszym spotkaniu trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji spotkają się w Gandawie z Chętem. Jesteśmy szczęśliwi, że znaleźliśmy się w tym miejscu, że możemy grać w Belgii. Nie możemy się doczekać meczu z Chętem. Wiemy, że to trudny rywal, ale jesteśmy gotowi. Całkiem dobrze rozpoczęliśmy rozgrywki. Poprzedni sezon kończyliśmy w równie dobrym stylu. Do tego dwumeczu podchodzimy zatem z pewnością siebie. Stwierdził ze spokojem szwedzki trener Pogoni Jens Gustafsson. Początek meczu w Gandawie o 20. Wtedy możemy już znać wynik pierwszego spotkania Igi Świątek na turnieju WTA 1000 w Montrealu. Rywalką najlepszej tenisistki na świecie będzie doświadczona Czeszka Karolina Pliszkowa. Iga jest tutaj murowaną faworytką i nie powinna mieć kłopotów z awansem, natomiast decyduje dyspozycja dnia. Różne są ostatnio wahania formy, delikatnie mówiąc, u Karoliny Pliszkowej, a wiadomo, że zawodniczka z tym doświadczeniem, nie mając nic do stracenia, może wykrzesać z siebie naprawdę dobry poziom, więc nie chcę tutaj wyrokować zbyt wcześnie. Mówiła była zawodniczka, dziś komentatorka tenisa Joanna Sakowicz-Kostecka. Też w Kanadzie, tyle że w Toronto zobaczymy niebawem uwijającego się po korcie Huberta Hurkacza. Jego przeciwnikiem będzie Serb Miomir Kecmanowicz. Ten mecz rozpocznie się po zakończeniu trwającego obecnie między Rosjaninem Andrijem Rybliowem i Amerykaninem Mackenzie McDonaldem. Kończymy tak jak zaczynaliśmy serwis w Beneluxie. Gandawę zamieniamy na Hagę, gdzie urodził się Wilhelm III Orański, król Anglii i Szkocji, rządzący koroną brytyjską wspólnie ze swoją żoną Marią II Stuart i zamiast futbolu będą żagle. Jutro u brzegów tego miasta na Morzu Północnym rozpoczynają się żeglarskie Mistrzostwa Świata. Szanse na dobry występ naszych reprezentantów ostrożnie ocenia prezes naszej federacji Tomasz Hamera. Planem maksimum też uzyskanie 7 kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich spośród 10 kompletów medali, które rozdane zostaną u Wybrzeży Marsylii w przyszłym roku. Te 7 to jest absolutne maksimum, bo w tylu konkurencjach przygotowujemy się. Wypowiedź prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasza Hamery kończy serwis. Kolejny sportowy po 19. W południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu, a w Tatrach deszczu ze śniegiem. Miejscami głównie na południowym wschodzie i północy kraju burze, lokalnie z drobnym gradem, od 17 do 22 stopni. Wiatr wieje słabo, ale jak się zdarzy burza, to powieje mocniej. Nad morzem również. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 25 minut. Pozostało do godziny 18. Yeah. Zaproszenie mam dla Państwa na niedzielę na muzykę na żywo w Trójce. Jan Majewski, 18-letni wokalista i gitarzysta z Radomia, który szerokiej publiczności dał się poznać dzięki występom w programach The Voice of Poland, Szansa na sukces, Jaka ta melodia. Z singlem Właściwie mi dobrze zakwalifikował się do konkursu Debiuty Opole 2023 i w rezultacie na 60. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu zdobył nagrodę publiczności. Został również uznany za najlepszego festiwalowego debiutanta w konkursie Debiuty Trójki. To konkurs organizowany przez program Trzeci Polskiego Radia oczywiście. I otrzymał nagrodę w postaci wykonania koncertu w muzycznym studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej. No i oto przyszedł czas nagrodę skonsumować. W najbliższą niedzielę właśnie to nastąpi. Jan Majewski pojawi się 13 sierpnia o godzinie 20 w naszym trójkowym studiu koncertowym w ramach cyklu Trójka Live. No i mogą być tu Państwo razem z nami, bo oczywiście będą transmisje, będzie w radiu, będzie transmisja w internecie, w mediach społecznościowych, ale jeśli Państwo mają ochotę na koncert przyjść w tę niedzielę, proszę do mnie napisać, proszę dać mi znać. witold.lazar@polskieradio.pl. Dwuosobowe wejściówki czekają. witold.lazar@polskieradio.pl. Stany. 18,5 minuty dzieli nas od godziny 18. Proszę Państwa, dziś w audycji popołudniowej rozmawialiśmy o tym, czy dawać dzieciom telefony, czy dawać dzieciom smartfony, bo najnowsze badania pokazują, że coraz wcześniej nasze dzieci zaczynają się uzależniać. 2 2 7 3 Państwo dzwonią. Teraz każdy tak gra mądrego człowieka, że dzieci to, tamto ograniczać i tak dalej. To spróbujmy ograniczyć, nie dać dziecku na przykład smartfona czy tam telefonu. Niech to dziecko nie ma telefonu i niech idzie swoich rówieśników. To będzie uważane za pariasa. Trzeba po prostu pracować nad dziećmi, rozmawiać, mówić im, co, jak, na co. Ja wiem, że z początku to nie będzie żadnych tam wyników, ale po jakimś czasie no, każdy to zrozumie. Nie wszyscy wiedzą, że jest taka aplikacja w Google'ach, która pozwala całkowicie kontrolować nad obsługą smartfona, wyłączać wykluczając to oczywiście rozmowy telefoniczne. Ja tak ze swoim dzieckiem mam od kilku lat, ma smartfona, nie przekracza godziny bawienia się, a cały czas jest dostępny pod telefonem. No proszę bardzo, a jednak są sposoby. 2 2 7 3, czy dawać dzieciom telefony, czy nie, do ręki i to jeszcze w wakacje? 2 2 7 3, tu trójka, audycja popołudniowa za 18:18. I fell in love with a city. At first sight it looked pretty. We used to share the same love for grey. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. Równo kwadrans pozostaje nam do godziny 18. Czas na trójkowy komentarz dnia. W studiu jest już Rafał Tomański, jego gość również gotowy, a zatem zapraszamy. Trójkowy komentarz dnia. A dzisiaj naszym gościem jest profesor Tomasz Grzegorz Grosse, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry panu. Witam serdecznie, dzień dobry. W ostatnim felietonie dla Rzeczpospolitej napisał pan, że wspieranie autonomii Europy Środkowej i Wschodniej przestało być chyba priorytetem Waszyngtonu. To nie brzmi dobrze w czasach już półtora roku wojny na Ukrainie. Czy może nam pan to rozwinąć? W istocie mieliśmy taką sytuację, zwłaszcza na początku agresji rosyjskiej na Ukrainę w ubiegłym roku, kiedy Waszyngton wszystkie siły skoncentrował na Warszawie, innych stolicach krajów tak zwanej wschodniej flanki NATO, ale wraz z upływem czasu coraz więcej sygnałów świadczyło o tym, że administracja Bidena wraca jakby na stare swoje kolejne, bo demokraci tradycyjnie upatrywali przede wszystkim w Berlinie głównego powiernika własnych interesów i tak też się chyba obecnie dzieje, że traktują Niemcy jako ten najważniejszy kraj w Unii Europejskiej, który ma bardzo dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o takie kluczowe decyzje jak pomoc finansowa czy wojskowa dla Ukrainy w ramach tej organizacji, jak przyjęcie do Unii Europejskiej Ukrainy. W związku z tym, jak się wydaje, są coraz bliżej Niemiec, a jednocześnie traktują Europę Środkową jako pewnego rodzaju dopełnienie, byśmy mogli powiedzieć, niemieckie. Tak było zwłaszcza na samym początku, kiedy Biden objął władzę w Waszyngtonie. Pojawiły się wówczas głosy, że no Niemcy powinni rozprowadzać amerykańskie interesy w całej Unii Europejskiej, łącznie z Europą Środkową. I rzecz jasna, z naszego punktu widzenia taka postawa Waszyngtonu jest dość mało komfortowa, bo lepiej by było, gdyby Waszyngton się z nami kontaktował bezpośrednio, a nie za pośrednictwem Berlina. Tak czy inaczej, no jest pewnego rodzaju zbliżenie, zresztą nie tylko w tych sprawach, o których tutaj wspomniałem, pomiędzy Waszyngtonem a Berlinem. No i my w związku z tym oczekujemy, jaki będzie rozwój wydarzeń i czy my będziemy raczej pomijani. Profesorze, a jeżeli mogę wejść słowo, bo to podejście Amerykanów, a czy sami Niemcy jeszcze wiedzą, o co im chodzi? Bo ostatnio mamy to zaproszenie premiera Morawieckiego do debaty z liderem grupy EPL, Manfredem Weberem w Parlamencie Europejskim. Wiemy, że już Weber to odrzuca. A czy Niemcy wiedzą w ogóle, o co im chodzi jeszcze? No tutaj przede wszystkim trzeba wspomnieć o tym, że Niemcy bardzo mocno się zaniepokoili tym, że na początku wojny Warszawa no bardzo wyraźnie zyskała w oczach Amerykanów, a jednocześnie Niemcy stracili, dlatego że Warszawa tutaj okazała się wiarygodnym sojusznikiem. Niemcy się opóźniali, jeśli chodzi o tą pomoc dla Ukrainy, jeśli chodzi o sprzęt wojskowy, jeśli chodzi o wsparcie finansowe. Więc Niemcy postanowili zareagować, no i przynajmniej werbalnie deklarowali coraz większą pomoc dla Ukrainy. Wychodzili jak gdyby naprzeciw oczekiwaniom Amerykanów, a jednocześnie nas krytykowali między innymi za łamanie wartości europejskich czy praworządności. I także oni są aktywni, oni starają się w tej grze transatlantyckiej powrócić na stare miejsce, czyli żeby być głównym partnerem Waszyngtonu w Europie. Natomiast to, o czym pan wspomniał, to jest troszeczkę inna para koloszy, czyli to jest kampania wyborcza, która jest w Polsce i różnego rodzaju interwencje polityków niemieckich w naszą krajową scenę polityczną z korzyścią generalnie dla ugrupowań opozycyjnych i na szkodę dla ugrupowań rządowych. Ale z drugiej strony, jak traktować, czy by była kampania polityczna, wyborcza, czy nie, jak traktować takie komunikaty, jak to, co powiedział Weber w wywiadzie dla telewizji CDF o zwalczaniu? To dosłownie było takie słowo Prawa i Sprawiedliwości. No tutaj, jak wiemy, oni w Parlamencie Europejskim, myślę o Weberze, jego frakcji Europejskiej Partii Ludowej, a z drugiej strony PiS i Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. Są dwie frakcje, dwie bardzo ważne partie w ramach tych frakcji, one ze sobą rywalizują. Niemniej, przekraczając jak gdyby horyzont Parlamentu Europejskiego, to co powiedział wprost Weber, było widać w sposobie działania polityków niemieckich kolejnych rządów. Więc taka postawa nieprzyjazna, taka postawa wręcz wroga, byśmy mogli powiedzieć, ona się przejawiała w wielu sprawach od wielu lat. No i rzecz jasna, to powinno budzić zaniepokojenie, dlatego że tutaj nie chodzi tylko o jakiś stosunek do takiej lub innej partii w Polsce, tylko do partii, która akurat piastuje rząd, tworzy rząd z mandatu demokratycznego większości Polaków. I to w związku z tym przeradza się w pewnego rodzaju agresję, niemiecką agresję w stosunku do rządu, czyli w stosunku do całego państwa. A to już jest bardzo rzecz niepokojąca. A czy sama niemiecka opinia publiczna jest w stanie wierzyć w ten przekaz, który jest podawany o tym, że w Polsce łamie się normy demokratyczne? No, jak pokazują badania, większość Niemców idzie za tym przekazem. Rzeczywiście uważa obecny rząd w Warszawie za jakąś dyktaturę. Ale nawet widząc ten rozdźwięk, no bo oczywiście to nie było mówione pierwszy raz i też trochę przyzwyczailiśmy się do takich opinii ze strony Niemiec jako lidera Unii, ale no wciąż ten nowy czynnik, wojna na Ukrainie i zupełnie inne podejście Warszawy i Berlina. Berlin od wielu lat stosuje tą samą taktykę, czyli stara się obniżyć autorytet Polski na arenie międzynarodowej, dlatego że No, mamy bardzo wiele sprzecznych interesów pomiędzy Warszawą a Berlinem, w tym również w kwestiach geopolitycznych, w tym również jeśli chodzi o stosunek do Rosji, do Ukrainy. Innymi słowy, tutaj Berlin walczy o to, żeby być najważniejszy w Europie nie tylko w oczach Amerykanów, ale również o to, żeby na różne sposoby pomniejszyć znaczenie Polski. To ma znaczenie geopolityczne. Instrumentem jest między innymi to, o czym rozmawiamy, czyli krytyka polskich władz za różnego rodzaju nieprawidłowości. A w takim razie, czy tym planem ostatecznym, to już ostatnie pytanie, jest przekształcenie Unii Europejskiej pod prymatem Niemiec, już tak nawet bez białych rękawiczek? No, jeżeli spojrzymy na to z pewnego dystansu, to przecież chyba nie jest to bardzo odkrywcze, żeby stwierdzić, że każdy kraj zabiega o jak największą władzę w stosunkach międzynarodowych, o to, żeby w ramach Unii Europejskiej móc realizować jak najbardziej skutecznie swoje interesy. Czasami, a nawet coraz częściej w dobie kryzysów odbywa się to kosztem innych państw członkowskich, więc tutaj ta rywalizacja ma miejsce i Niemcom zależy na tym, żeby dominować w Europie, a jednocześnie ci, którzy się sprzeciwiają tej dominacji. A tak akurat się dzieje w przypadku Prawa i Sprawiedliwości. No są zagrożeniem i trzeba to zagrożenie zwalczać. I wprost o tym powiedział Manfred Weber. Bardzo dziękuję za pana komentarz. Profesor Tomasz Grzegorz Grosse, Uniwersytet Warszawski, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję pięknie. A rozmawiał Rafał Tomański i tak trójkowy komentarz dnia. To już ostatnia pozycja dzisiejszej audycji popołudniowej. Anna Regulska, Paweł Turski, Daniel Leśniewski i Witold Lazar. Dziękujemy. To była popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki.